sercu przeczy. Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zesz. Na, naturalna kolej rzeczy. Kiedy wszystko pięknie się układa, to po co, w czym twój sęk się zastanawiasz, he? Wtedy uśpiony radar spędna palisada, bo włada obłędna wizja prawia, yeah. Kiedy jednak pali się grunt, wali cię z nóg, fatality rośnie grawitacja. Wtedy śmiech na sali czy bunt, oddalił się Bóg. Paralityk wstaje przy owacjach, pierw czarny nur, to wiarny sznur. Zamieszka dziś pośród chmur, w tonacji dur groteska, pieje kur. Budzi nadzieje na restach, stare dzieje na deskach, choć sieje gruba kreska. Zamiast piąć się mógłbym ciąć kupony, zamiast tym wtopiony w historii kart strony. Otwieram nowy rozdział jak te smartfony, aby z martwych wstać, nie być zmartwiony. Kiedy szkoda czasu, by rany leczyć, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy rzeczywistość moc starań nie beczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy nawet już logika sercu przeczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zesz. Na, naturalna kolej rzeczy. Mą siostrą jest samotność, piszemy listy non-stop. Jestem z nią szczery, mówię prosto, zajebisty kosmos. To sprzyja wnioskom jak spacery, wiosną myśli rosną. Biorę je pod mikroskop, przyglądam się opcjom. Obieram cele, łapię za stery, łamię bariery. Dotykam stratosfery, kończy się nieboskłon. Mam plan kariery, nie żółte papiery, pozdro. W życiu rollercoastery, mocno także tego bosko. Jestem jednostką, która nie chce rzucać kostką, czy tylko reagować, dawać, kierować emocją. Z oczu lasery, jak u pantery, by coś podniosło me numery. Skąd ta ostro, stop, ostrop. I znam rzemiosło i mam ze sto strop. Jestem ze sobą szczery, nie ściemniam jak polimery. I każdą cząstką płonę jak fosfor, to boka cztery. Otwieram nowy rozdział, dzień premiery. Kiedy szkoda czasu, by rany leczyć, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy rzeczywistość moc starań nie beczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy nawet już logika sercu przeczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zesz. Na, naturalna kolej rzeczy.